بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة الأعراف کی بدریو مسلو بانی واقعات بیان دل په اتباع د مونزلا دو واقع بیان شوی، واقع د شیطان او واقع د قوم لوط. اذا الله تعالی د نازل شوی نظام تابعداری نه کولا، داغه مقابله کې شیطان خپل قیاس را واغست، خپل رای را واغستلا، او قوم لوط داغه په مقابله کې خپل غلط رسم او غلط قانون خواهشات را واغستل. نو دواړه ذلیل شو او تبا شو، خوار شو، ذلیل شو او تبا شو. دویمه مسله په توحید باندې څلور واقعات بیان شو. نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح، شعیب علیہم الصلوات و تسلیمات، ټول دا مسله بیان کړی و. فصلی چې کله اتباع د ماونزله کای، دا الله درالی گلی شوی قانون هغه عمل کای، غلط رسمونه، قامی رسمونه هغه پرېږدي. او د ماونزله اهمه مسله چې هغه غلامي او قانون د الله دی، چې د توحید مسله ده، اعبدوا ربکم. دا مسله بیانای نو سختې او تکالیف به راځي، نو تسلي ساته، کامیابي بستاوي. نو اوسې واقع د موسی علیہ السلام اصلا تعلق لري د تسلی سره، تسلی سره تعلق لري چې موسی علیہ السلام باندې تکالیف راغلی وو، د فرعون د طرف نه تکلیف وو، ساحرانو د طرف نه مناظرې وي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره نه تنگ کړي، زړه باندې تنگای. دارنګه د خپلو د طرف نه تکلیف، د سامیری د طرف نه تکلیف، موسی علیہ السلام زړه نه تنگ کړي، زړه باندې تنگای. فنرتو مسله بیان کا، کامیابی ستادا او دشمن بر سر خوري، فسرګ دینانو سر بخوري، یا به سر کی دی که کې نه خود نو رک وشي، لکه فرعون چې تباہ و برباد شو. واقعه کې به چونکې مکی صورت تھی، نو مکی صورتونو کې شعور پیدا کول و سرا سرا بہادر کول وی، تسلی ور کول وی، مظالم زیاد، ظلمون زیاد، و سرد آغینا دروشن مستقبل غماز دی. اشاره وی دی خبری تا چه کامیابی استادا. نمکه که مسلمانانو بانی تکالیفو، دیر تکالیفو، داغی آغا تکالیفو که زیر ورقی دی خوشالای په دې واقعې کې وته تماشا کوي. کته فرعون دې او پیژند، نو د خپل زمانه فرعون به او پیژني، فرعونیت دې او پیژند، نو د خپل زمانه فرعونیت به او پیژني، موسی دې او پیژند، نو د خپل زمانه موسی به او پیژني. او موسویت تی او پیجند و دا خپل زمانه موسویت پا او پیجند او کدا سنوی نو موسام یو سڑه و فرعونم یو سڑه و ندی ودا سی مثالی لکه یو باچاو دا غزوی و باچاو دا وزیر قیسا دا لکه جمش پوکی چه نیابی انوسی تا قیسا کئی و دا قرآن قیسولا ندر آغلی دیکی باتا چه کمدن و تماشا کئی مولانا رومی ذکر کړی دی خوشتارا باشد که سر دل باران خوشتارا باشد که سر دل باران در آیت در حدیث دیگران مزق والا کئی چی نم نبل والی او اشاره پی خپل دل بارتاو کی اشاره پی خپل دل بارتاو کی دیکھ باچه کمدنو سوچ کئی او فکر بکئی چه فرعون سوکو او موسیٰ چه کمدنو سوکو او مشن او گورا مده خپل زمانه فرعون و موسیٰ باو پیجنه آسف نحوه که زوتا ہے لکل فرعون و موسیٰ اولانه آیات چه ده ندا براعت الاستحلال پتور تمهید ده طول واقعیت اشاره ده په یو آیات کریمه کې د قرآن اجمال هغه مفید دی او د قرآن کریم تفصیل د نقطو نه خالی نه وي چې په لنډه ووي هم پې سړی پوهېږي او که په اوږدو باندې خبره وي په اوږدو باندې خبره وي نو هغه هم د هر یو ټکی جدا جدا فائدہ وی دار یو ټکی جدا جدا فائدہ وی ناول آیات دا څه دی دا کا سړی چې بنتوی پیپلار دې څنګه چالو شو هغه توی بیمار شو او داړې شو نو مړ شو داړې شو نو مړ شو کیسه ختمه شو او بل ته چې وي څنګه چالو وي بس بیا مونږ داسې لاړو نو بیا هلته لاړو نو بیا داسې لاړو نو بیا داسې را ته شو دا اوږده واقعو هم ذکر کوي په هغې کې ځان له په هر یو موړ کې بلا بلا نقطې پرتې دي په اولنۍ آیات اجمال دی بیا مې را ولېږو پس د دی نه موسی سره د نښو خپلو نه فرعون ته او سردارانو ته بی آیاتنا یواز معجزین نی مراد دیکی دلائل ربوبیت دباری تعالی اونی تعالی دا وحدانیت دلائل یواز معجزین نی مراد موسیٰ چراغلو او فرعون تا بیان کرو ندا اللہ دا ربوبیت دلائلیم پیش کریو لگا قال فرعون وما رب العالمین موسیٰ علیہ السلام دلیل ہوئی رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين دا دلیل به موسی علیہ السلام څومره وخت ویلې په دې باندې به څومره وخت باز کړی بیا هغه په دې دلیل پورې خندلې دي موسی علیہ السلام وتوي ربكم ورب آبائكم الاولين دا به موسی علیہ السلام څومره وخت ویلې دا څه دی یوې ګټه خبرې خونه دي دا خود سلویخ تو کالو واقع دا او قرآن پا لند الفاظو که ملتینی مگنٹا که پوری ووزو او افیجی تینا پنجا که پوری ووزی دا وچه کمدنو دا سه نداسو دا و دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون دا سلویخ تو کالو کشمکش تی ناغو پی بلا فتوولا گولا ویده لیوانی دی بازگو که ویدس شوی دی موسیٰ علیہ السلام و تبلوی رب المشرق والمغرب وما بينهما دا ټول دلایل دي فاها کی وتوي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا دا چې په موسی عليه السلام وي انا رسول رب العالمين دې رب العالمين کې دلایل ته اشاره ده دا پورا خبره ده بیااتنا معجزه خو چې کله فرعون موسیٰ علیہ السلام تلیوانی وی او ورته وی چې ته د الله تر طرفه نه راغلي نو دا غیر لپاره تصدیق لوي معجزه پېښوا دا نه غني چې موسی عليه السلام سره د توحید دلیل معجزه وا چې همسایه چې کمن اسمان زوکه ترا لړه کړه بیا آیاتنا ټول دلائل د توحید مراد دي الہ فرعون او ملائکې فرعون او سرداران او تای فظلموا بها وغی زیاته او کو پدی آیاتونو پدی دلیلونو انکار او کو فظلموا بها زیاته او کو پدی باندې پانزور نو کو رکنا چې سرنګ شو انجام دروان کارو فساد فرعون چې کمندنو یو بادر وانه کړي وان نه فرعون خو تعمیر می سر کو اخو د مصر معمار ادم په دغنه فساد نه خلق منا کولو بینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد وی دروانه کی موسی دروان کار وی موسی علیہ السلام دروان کار وی فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین الله فرعون دروان کار وی فساد دی تو وی چې دا الله تعالی د دین سره په هر اړخ او په هر طرف کې ظلم وکړي دا الله تعالی د کتاب سره زیاته وکړي دا الله د پیغمبر سره زیاته وکړي دا فساد دی دا الله دین هغه پریږي دی دا الله قانون پریږي دی په ژوند کې دا الله قانون نه قانون کوي فساد دی ته ویل کیږي د فرعون فساد داو چې دا الله د ربوبیت مقابله کې خپل ربوبیت راغسته وو هو ګور کنا چې سرانګې شو انجام دروان کارو فقال موسی یا فرعون دا تفصیل واقع شروع شو دا موسی د بی آیاتنا تشریح شروع شو او د فرعونیانو د ظلم او د فساد تشریح مد موسی اغا صلا راغلو بی آیاتنا سو او د فرعون فساد چه کمدنو سو د فرعون فساد سو او ظلم سو دا غیر تفصیل کی او وی موسیٰ اے فرعون یقینا زرال گلش و امام یقینا زاستا دیم دا طرف آد تربیت کو ان کی دا طول مقا قوامونات چې د ټولو اقوامو تربیت کوي مزاغی لراغلی د ټولو قومونو او د ټولو ملکونو او د ټولو دنیا مصلح او مدبر د طرف نه راغلی انی رسول من رب العالمین زا استاد یم او رالیږلی شوی یم د طرفه د رب د مخلوقاتو حقیق علی الله اقول یومانا جدیر علی اللہ قول علی اللہ لائقم دی خبری لائق دما سردہ خبر جدیر علی اللہ قول علی پمانہ دبا باندی جدیر بی اللہ قول علی اللہ الحق لائق دما سردہ خبر چنبکم پا اللہ باندی مگر مناسب خبر دویم حقیق پمانہ دا حریص ہرسناکیم بری خبر باندی چنو باکوم پالا مگر مناسب خبر چکا مناسب وی دو وخو دا اللہ آن خبر باکوم درہم حقیق ماند قائم و ثابت خلاکیم بری خبر باندی چنو باکوم پالا باندی مگر مناسب خبر د دې ناوړنه په دې خبره او په دې پروګرام کلاکی یم حاجیتکم ببینات من ربکم دا موسی علیہ السلام هغه حق خبره او داغي دلیل دا تفصیلی ویل دي چې سوره وخت یې ویل دي هغه دلیل وغوښته وی یقینا راوړ مې د تاسو صفا واضح دلیل طرفه د تربیت کوم کی ستا سنا من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل دویم مطالبه د موسی اول مطالبه د توحید و چینی رسول من رب العالمین اللہ را لگلیم د دا الله ومني تربيت دا الله ومني د مطالبه کتا سنم نه نه ما خپل قام جدا کړي خپل قام ما ته جدا کړي اغه د اول غلامان کړي دي نو دویم میشن د موسی او اغه د کندنو ازادي بنی اسرائیل د فرعونیت نه او د غیر د غلامای نه بنی اسرائیل چې کندنو آزاد اول دا چې کمدنو دو پروګرام ای د انبیاو یو د مخلوق تعلق د خالق سره جوړول او دویم دا چې مخلوق چې ده خدا به د خالق غلامانی دا به چې کمدنو د مخلوق غلامان نیوی د مخلوق غلامان بنوی صرف چې کمدنو د الله غلامان دا د انسانیت خیر لټول او د ټول انسانیت خیر لټول ټول انسانان چې دي هغه یو شان دي په دې خبره کې چې دا عباد دي د الله د حکم پابند دي په دې کې یو تنداسې نشته چې هغه له د ربوبیت درجه ورکړی شي او هغه له معبود کړی شي دا په یو تن کې نشته نبی علیہ السلام وی اکرم و اخاکم د خپل رور تعظیم کوي د خپل رور عزت کوي ټول انسانان یو شی دي په دې کې د قهر او د غصه خبره حدیث کې راځي هغه دا ده چې انسان ته دی ویل شي ملک الاملاک انسان له حیثیت ورکړی شي د شاه شاهان چې دې چې کمنو شاه دی او د د اډر به من ل کېږي او دی به چې کمدنو مربوبي دی به روي او مونږ د د تربیت د لاندې اول محنت موسی علیه السلام د دیو کو چې فرعونیان د فرعون بندگی پرېږدي او الله وپېژني دویمې که تاسو نه منئ نو دا د انبیا او اولاد بنی اسرائیل شي دا وجودا کې د دې کمندونو د فرعون په غلامای کې وخت یې ری د دې آزاد شي د مخلوق د غلامای نه د مخلوق د غلامای نه آزاد شي په دویم اعلان یې وکړو چې ما سره بنی اسرائیل خوشی کا بنی اسرائیل ما سره پرې دا دویم आवाज دی د آزادای د قوم فارسل مان بنی ما یا بنی اسرائیل نو خوشی که زما سره بنی اسرائیلو لرا آزادی کرا سره خالا دامم سورا وقف دیکی لگی دلی دکه خود توی را غلی دا آخیر چه کمدنو مقابلی تراپا سیدل دا یو بیانونو مقوی چه بیان کئی دا یو پروگرام دی بلغ خوچ سو دا سر مقابل تسل نوی وحلے تو تراغیر بوری دے مسئلہ نا خوری چه مقابل تسل تا راپاس دے تو مسئلہ با دی خورشی دا بناوائیں چه گینین دا اول گور زما مقابلہ کی ادرید چه حق و باطل ڈغر نی وحلی نو دا حق حقانیت نخکار کی گی او دا باطل بطلان نخکار کی گی د باطل بطلان نخکاره کیږي د مغربي او سازش شکمنو دا دی بس څوک په لوي نو ويري چاته سوای ما ولی که چاته سوای نو دی کې د حق حقانيت کیږي کار کیږي د حق حقانيت کار کیږي خدا اوس مقابله شروع شو توندوی بعد مخالف سے نه غبرائے او خاف یہ تو چلتی ہے تجھے تیز اڑانے کے لیے دا قانون دی چې څومره چې کمدنو د اسلام او توحید مزاج کې دا ایخی دا جتنا دباؤ گے اتنا ابرے گا جتنا دباؤ گے اتنا ابرے گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد او شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی، شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی، دیگه دې کمندنو الله تعالی دای خیرا. نو فرعون مطالبه وکړه چې توه دا الله تر طرف نه راغلم، د دلایل په میدان کې فرعون سره ماته ختم شوه، ماته ختم شوه، د موسی علی السلام مساله په دلایل مدلله و، اوس موسی علی السلام نسبت کړو چې زه دا الله تر طرف نه، فرعون وی دا نسبت تی پا دلیل ثابت کر، دا من نمنو چه تد رب العالمین دا طرف آئی او اللہ را لے گلے. قالا نوی الفرعون ان کنت جیتا بی آیتن، کراوڑوی تا دلیل و موجزہ پاتی بی آنو پیش کدیل را، منگ لکو سقنات را ککنا، ان کنت من السوادقین قیت درشتینونا. موسیٰ علیہ السلام در رسالت داغه دلیل پیش کړي، د توحید دلایل ویلي دي ځان له د توحید دلایل ویلي دي، دا ثابت کړی دا چې مخلوق د مخلوق غلام کېدل نشي، معجزه دلیل د نبوت وی، معجزه چې وی نو دا دلیل نه چاوي، د نبوت دلیل وی. موسی علی السلام همسار تا وکړه، فال قاصاو نوارتا وکرا ڈنگو را اخفلا حمسا ارتا وکرا فائد آئی یا صحبان و مبین ناسا بای کشو چه کم دونا غاج دا اخکارا. یو حمسا دا چه کل رنبیز علی ارتا وکرا سرح تو آها کی وی فائد آئی یا حیتون تسا مارو منڈی والی سورت نمل کی وی کانا جانن لکه چودا نره مار چمچه مار او دلتا وی فیضایی صحبان و مبین اجدها وقتا. یو مطلب داده ویسا شیخ ابراهیم اللہ تعالی و فرمائل، یو مطلب دا چه جنس چه او آغا دا مار تینا جوڑ سو، جنس مارو رفتار کی جانو او جسم کے صحبان ہو، جسم کے صحبان ہو، یعنی جوڑ دینا مار سو خمارو او غٹو اجدہاو، نو غٹ رفتار نشی کولے تیز نشی دللے، نو کانا جانن پر رفتار کے دا سے اولا کا نرے مار، رفتار کے نرے مارو چمچا مار. دو مدادا یو دا الله دربارو او بل دو دشمن دربارو، دا الله رب العزت په دربار کې نری شو کانا جانو، او دو دشمن په دربار کې فیضا یا صحبان، اشاره د خپل ملګرو ته او دا الله رب العزت په مخ کې نری شه، او دشمن د سړه مخوره هغې کې ځان م کمزورې کوه، ځان مه کمزورې کوه، چې څومره دې وسي دومره چې کمدنو خپل دلایل ښکاره کړه او خپل زور علمي او عملي چې کمدنو ښکاره کوله شي ښکاره کړه، هغه ځای کې عاجزي مه کوه. فایدا یا صوبان مبین مناسبه کې دا شو یو دا ښکاره دا معجزه د تخویف وه، د یارې معجزه وه، یعنی دا مار دی اولیدو دا بری نتیجه شی، دا بری چه کمدنو نتیجه شی. دویم وانا زایدو فیض آئی بیضاو لناظرین، دویم موجزه او راوی اصلاس فل ناسا پای که غو بیضاو اسفین لناظرین فارد تماش گیرو، او نورو زاینو کیو توی من غیر سو ان، بغیر دی بیماره نا او بغیر د بد خارېدل نه، بد نخ خارېدو، بد کمنو نخ خارېدو. وانا زایدو دا معجزه د بشارت تا، یعنی اشاره ده چې مستقبل باندې دا سه روشن شي، مستقبل باندې چې کمنو دا سه روشن شي او خارو وي زليږي با او کتابداری دی وکړه نو دا معجزه د بشارت ده. د موسی علی السلام زړه چې وو نو دا منور وو، نو د قلب منور روشنایی چې دا نو په طریقه د اعجاز باندې لاسو لراله لاسو باندې چې کم نه وځلې ده په لاسو باندې ښکاره شوه. د موسی علیه السلام پروګرام نورانی و او زړه نورانی و، نو هغه نورانیت قلبی هغه زړه تراغې لاس تراغې. ونزا یده او راوی اصلاس کل فیضای بیضاو نا صبای کدا او سپین دفار دکتون کو. قال الملو من قوم فرعون ویا موتبرو دقام د فرعون نا. سورت شعراء سلور در شمایات کی وی چه فرعون وی قال الملو قال للملائی حوله قال للملائ حوله فرعون چې کمندونو سردارانو ته خبر او کړم او دلته وی سردارانو کړم. سوره سوارا کې اولنې حالت ذکر دی او دلته تدوین، یعنی اول فرعون وکړه بیا یې معتبر وایله، بیا یې کمندونو هغه سردارانو د پارلیمنت خلکو هغه یې کمندونو بیا وویله. ان دا د مصر او د باچا خبره وه، د فرعون خبره وه، نو په ټولو خلو راله، ځکه چې خلک وایي مونږ د باتینګړ نوکران نه یو، مونږ د خان د خولې سه یو نوکران یو. باچا چې تله ښکار له وږې شوی و، زمیندار کاکا سره ډوډۍ خوړله، هغه والا تور باتینګړ پوخ کړ، نو هغه یې ډېر خوښ شوی و، مزیدارو وی ډیر مزه او کړو دا دی تعریف یو کو. پاکی وزیر سے بلالو، وزیر وته یو کنه جی دی کی کیل شی هم دی ټولو، او دا پولاد دی او ایر دی پکې دا دی ډوکول ډیر خدای جی بل جی بس دی تیری دو کډی را سان دی مئین صحیح چې کلس کی جوړتس دی شی دا فزایل وته وی اچ بیا وسره جی د شملو ګوټی توبه دا ډیر فزایل وایل. بیا که د بادشاہ کار لتلو بل پیر موړو بیا هغه زمیدار سره ماسیس خوړلو بیا زوبې خرو دو خوې کدار دې سیس کمال لې بکې نو خو بادشاہ دوه کی توپ سو هغه دې کمندنو بیا ول با تینګن په خړې چې بادشاہ چې کمندنو با تینګن پښېو با تینګن وته یې خې شملې و سره یې سي بادشاہ چې دوه نه غستې وې دا نه څه شي په خړې چې دې وزیر سے وہ توی دیرنگ سے خوب ہوا تھا تک تور لکھا دے جو ہو رہی دیرنگ سے وہ پلیٹ کی بات کاری اب یہ اسا ردی غاڑے دے جے کمدن اس پیلی شملی خیلی دے دیس مناسبت کے لئے دوارو یہ اسا رب تا جے کمدن داو بلتا یہ زمیدار ورد دا سے او قتل وطاوی تو گرے جی بس رہے اب بلا پیر ردی سے وہ اس سوائے ہاگو اسا وی کہ خفاکے گا ما زد باتنگر نو کرنیم زد خان نقلی نو کرنیم دام دې کمندنو د باتینګړ نو کاران نو دې د خان د خلیصو خان ویلو چې جادوګر دی بس دې ټول وېسه دي بس نور تحقیق مخیق چانه کو تحقیق چانه کو او بس خان ته ویلو چې څه دي جادوګر دی په دې مې جادوګر یو خبره وکړه وې جادوګر دی ورسره دوی مو وایلا چې جادوګر دی خو ماهر دی دومبکی والا نه دی چې صرف په میله کې دومبکی راغی او خلک راغونډي او 5 روپۍ ټولې لکه 5 روپو والا نه دی ماهر دی سره جوړونه اخلي جوړونه درما دادا چې مشن خطرناک دی کده په داسې کومه طریقه باندې دې مشن چلای په سبب د نسر نکړه کوي دا دې چې په کم طرز لګیا دی او په کومه طریقه مهنت کوي او نوجوان نسل لا فکرونه او ذهنونه دا چې کمندونو لکه د فرعونیت خلاف جوړي چې مونږ غلامان نه یو دا دې چې کم پروګرام راغستل دي دا د انسانیت د فطرت سره بالکل څه دی موافق ته نو کدا خلک را بیدار کو سبب مصر نی بیا فرعونی په کیونه وی نی او دا یاد لري یرید ان یخرجکم من الارض تاسو د مصر نه وباسي د مصر نه وباسي نن موي یوه قدامت پسند نی قدامت پسند نی ساحرون دار دور خپل کندلی وی دی چې کمدنو زور میشن رالی دویم چې کمدنو وی دیر چې کمدنو ماهران دی برین واش کئی مازگو بینزی مازگو چه کمدنو خلقو لبل شانتی کئی بیا پزان نکوئی گی او د جنت پا نشک سسکی درین وی کدا پا کم طریقہ روانی او دا میشن پا نوجوان نسل کې خور شو سبب یاد مو آئی چې بیا به کمندنو مغربي تعذیب ځای ونی مغربي تعذیب ځای نشینی ولای هغه خبره نننه فرعون هم کوي فرعون ویلو چې دا د کمندنو قدامت پسند نه وسلیم وی تخریب کار دی قدامت پسند اک شعر او عالم وی خیاران دی سرداران هم دا خبر وکړه امریکی وکړه مغربي تعذیب یورپی تعذیب وکړه هغه کشران همدا شور وکړه 46 قال الملا چې بین الاقوام کې کم قومونه یو ځای وو هغه ټول چې کمندنو د موحدین مبارک دا فتوا لګولا قال الملا من قوم فرعون هو یا معتبر د قام د فرعون نه اقبال یو ځای کې وای وی تازه پھر سکیا دانش حاضر نے سیر قدیم گزر اس میں ممکن نہیں گزر اس آد میں ممکن نہیں بے چوب کلیم دو اقبال سے کم دنو یو نظم نے مشہورو پسچی بایت کرتے اقوام مشرق فارسائی کے دے پس چی باید کرتے اقوام مشرق مثنوی دے اقبال و توئی آغا دا علام اقبال دا طول شاعرہ خلاصہ دا طول شاعرہ خلاصہ دا آغی کی آغی یو چھ کمدنو باب قائم کڑوی حکمت فرعونی فلسفہ دے فرعون صدا او دویم داغی مقابله کې قائم کړی حکمت کلیمی حکمت کلیمی نو مغربی تعذیب هغه د کمندنو هغه حکمت فرعونی وی او پیغمبری مقابله تا هغه حکمت کلیمی وی لکه څنګه چې قران کریم موسی او فرعون ذکر کړی دی فرعونیت د نبی علیہ السلام مقابله کې ابو جهل او قیصر او سو کسراو قیصر او کسراو دغه شان دغه مقابله کې نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نو قران کریم قیصر او کسرا هغه چې کمندنو فرعون په نوم خودلې دي او نبی علیہ السلام د موسی په نوم خودلې دي د موسی په نوم خودلې دي دا به ته خپل دور کې پیژنې اقبال وي وی تازه پرسکیا دانش حاضر نه سیر قدیم ویلی اوسنی مغربي تهذیب چې د تعلیم په نوم راغلی دی دی وی هغه زوړ سیر د فرعون بیا را تازه کړو هغه زوړ زاړه فلسفه بیا را تازه کړه وی گزر اساد نه ممکن نه به شوب کلیم په دې دور کې د همساز موسی نه بغیر تګ ممکن نه دی مطلب موسی سره نبوت او د نبوت او د وحی رڼا نه بغیر پکې گذر ممکن نه دی په تو هم د نبوت رڼا نه بغیر او د تعلق الهی رڼا نه بغیر دې کې تیرېدلې نشي نو پل په پل ګورا دا چې کمندنو قران کریم کې د ټولو نډیرا واقعې کمداو تفصیلی دا د موسی او د فرعون ذکر ده. دا واقع ډیره ذکر ده. د دې د نبی علی السلام د زندګۍ سره مناسبت زیاته. مناسبت زیاته. دا مولانا سیندی رحم الله تعالی ذکر کوي چې ابراهیم علی السلام نه مخکې انبیا چې وو دا غیبا یو یو سیس چه کمدنو قومونو تخو او پاغی کی بیوالا تعلق الهی برابرو لکه یو پیغمبر با د نکاح خبری لزور سکو توحید با وصران ورطر با نکاح نو زنا بی رد کولاو پا نکاح نو پا دی بی بس پا دی یو شی بی زور ورکو بل بر توحید سره بی غشیرا و چه تاسو دا بی غشیرا دا اللہ پا قانون سکی بیا او شراب وا بل بچ کمندنو وی چې یارا زمیداری سما کوي زمیداری سما کوي نو توحید سره به یو حکم دا د ابراهیم علی السلام نه د مخکې انبیا او دعوتو ابراهیم علی السلام د دین حنیفی بنیاد کې خود چې بس مکمل به الله شي یو یو نا مکمل زندگی دیتا عبادت سارا پا عرص کی مکمل اللہ خدا ابراہیم بنیاد کی خود دا دی تکمیل او تکمیلی دعوت اغا موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو شاگئی سے کمدن فرعونیت ختم کو ابتدا چا کڑے ور ابراہیم علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام فرعونیت سکو ختم کو او هغه مکمل بادشاہی او خلافت حکومت د الله څخه قائم خدای ټول تمهید نبی علیہ السلام ته ځکه دغه کامی حیثیت سره څه سره کامی حیثیت سره نه حنیفیت او په کامی سره حیثیت سره او نبی علیہ السلام حنیفیت سو او په عالمی طور سره عالمی طور سره د موسی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام چه کم بنیاد خیو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام چه کم تمہید خیو و داغیت تکمیل چه کمون چاہو خو نبی علیہ السلام دی وجنا الیوم اکملتو الیوم سوی اکملتو چه عرص کی مکمل لاللہ دا دین حنیفیو دین حنیفیو موسیٰ علیہ السلام اوسم نبی علیہ السلام پروگرام اغه د کمندنو عالمی دی او حنیفی دی شعار سبا د الله په قانوني عبادت او تعظیم د الله او حکومت هم نشا دا الله تعالی په قانون باندې پاغي باندې وای نو دیلا مقابل کې فرعونیت او فرعونیت او مقابل کې موسویت او دغه شان اوس کې کمندنو فرعونیت ته او موسویت ته نو هغې ته غوره نو بلکل یو شانتې وي د دی وجه نه دا واقع ډېره اهموي یوریدو یخرج کوم قال المله او و هغه د سمبلی ارکانو من قوم فرعون د عالمی اوسم هلته قومي سمبلی وه او په هغې کې چې کمدنو سردارانو اوس عالمی سمبلی ده بین الاقوام اقوام متحدہ او پاغی کی ملع دی دا هر قوم ارکان دی دا هر قوم ارکان دی چه امریکا کما خبر او کی برطانیہ کما او کی بس طول آغا کئی طول چه کم دنو آغا کئی فین نادا لسائرون علیم یقیناً دادی و جادوگر ماہر ارادہ کئی چه او شڑی تاسو لرد ملک استاسو نام یعنی دی اقتدار پلاسو کی غستل غواری تاسو سم مشوره کوي هغه یو توي قالو ارجه واخاو وی ارجه واخاو قران کریم دا لفظ راوي چې طول لورزي طول لورزي د باطل حربي وی فرعونیت چې د موسویت مقابله کوي مغربیت چې د محمدیت مقابله کوي او اسلام مقابله کوي خدا غی طول حربی هغه یې چې کمندونو په یو ټکی کې راځه مکړي په یو ټکی کې راځه مکړي یو ارج واخاو مهلت ورکا دلرا ورور راي الته لا نه پويږي په بشي عمر لا نه خړلې په پاته وو تولګي مهلت ورکا دلرا اورور دلرا التیمیټم مولا ورکا په پدې کې چې لګي پریګي دي مالګری به مراخاره شي او یا بده سوک ملامت کی او دارنگی کسبای بیا وجنی نو قوم تا بی ملامتا نئی قوم تا بی بیا ملامتا نئی کوئی با محلتی والا ورکڑو خودی نسا میدنو دیوی نسا میدنو دوی آر جی واخاو امید ورکا دلارا ورور لائی دالچ والا ورکا که محلت باندی اونشی نو دوی مہر با امید والا ورکا تو عام والا ورکا وائی وزیر با دیکم وزیر خوراک پا دیکم وزیر ترانسپورٹ پا دیکم احدہ باندی باوشی پتا ماو پا لالچ باندی فدی بانی سے کم دنو اخلاوا تک ابیا سے نشی کہو لے طالب بڑیر تیٹ بیان کہو بادشاہ دے تنگ را گلے ہو بادشاہ وی ادھ سر سے چلو کو وزیر والا مشورہ ورکلا کوئی لور والا ورکلا نیچی لور والا ورکے وستامو بیدتا پیدا شی بیاو مختاجی دتا اچھو لور ورکلا طالب جان با بیا آغا شانتی بیان نکو خر بابا خیال بے ساتو آغا شانتی با جی کمدنو نچالی دو ناغا ورطا ناغا وکو وزیر ورطا ہوئی یہ سنگا باشا نو دا طالب جان پی پویا شو وزیر باشا تا ہوئی پی شیر نر را میں کون دروبائے مزاج احتیاج و احتیاج و احتیاج شیر نر را میں کون دروبائے مزاج احتیاج و احتیاج و احتیاج پی ده نرز مرینا دلگی در جوڑ کی چی تڑی چا تا متازشی طالب جان پوشی چی دا خوما سرکیمو کو نا طالب و تووی پی روبایی پی رامی کنت شیر مزاج یک طلاق و دو طلاق و سی طلاق پی شیر پی روبایی پی رامی کنت شیر مزاج ده دلگ گیدرن نرز مرے جوڑی یاک طلاق و دو طلاق و سی طلاق دری طلاق ایسی کمدنو والا لور لسکنو وارکل ار جی سمو والا ورکا لالچ والا ورکا درین رستو کا معاملا دادا رستو کا دلارا او دادا درور دا کاغذونا چیتا دادو نوم اخلی پا میڈیا چی دادو نوم رازی پا میڈیا چی دادو نوم رازی نو دا ست د خپل الله سای سکای مشورای چې ته په دې خلبانې نمونه اخلي خدا به کم دنو دد شهرت راځي او دې او مشوريږي په خپل ځان ته کم دنو ولې مشورای په خپل هم مشوراو ورستو کا دلارا او ور د دلارا دا کاغذونه لګ ورستو کا په چې اسمبلی لګي ته ډایرک کینه وای د موسی د فرعون بس کی تا موسا و دا حارون بسکی تا موسا و دا حارون بسکی فجستا دا وجه نا پا خبرونو کی پا اخبار کی پا میڈیا دا دنو مراشی خطا مشعور کو بس کل آدمی صاحب کا پریدوائی آدنو می مالا البتا خوفیه تحریک چلاو وارسل پی المدائن حاشی زکا یو غر طاقت چه وڑو کی طاقت تا دا مذاکرات و پیشکش کی اوزان سره په یو ټیبل باندې کې نه خدا د غټ طاقت ګستاخی نه مخکې ویلو مولانا سیندی رحم الله تعالی خبره او خوفیه اغیر اغینه نه خبره نه تاغه د پاراغی پلانونه جوړی پلانونه چې کمنه جوړی ادا فرعونیتو سالورم دا جیل تا کدل را اور اور لای جیل تا کانو لگواکی گمنام کان بس ختم بشی خلق بیتے کمدنو دنوم نالی توقع اخبارو میں کراشی سو بچوک کی ارتالو کی بس لگو اخفض پاڑو سو بیاوئی میں چی موسیٰ سو کو حارو سو اپری دوائی جیل تا کبی غم بشی حالو دا طول حربی دی دا سی لفظ قرآن کریم راوڑو شاگه چه کمدنو طول و حربو تا شاملو دا فرعونیت طول و حربو تا شاملو نووال ارج واقعو رستو گدل راوڑو رلائی ارجاؤن تاخیر توئی وارسل فی المدائن عاشرین وارسل فی المدائن عاشرین اولگا قارونو کی راج مکون کی وارسل فی المدائن عاشرین جمع کون کی سپایانو لگا چه مقابلی لمولان راجم کی چه با دلیلی پڑکو بیا بے مڑکو یا تو کاج راولی تاتا رابولی تاتا ہری و جادوگر مائر یعنی چه موسیٰ با دلیل پڑاولی شی ناغا وقت کمدنو سحر لوی تعلیمو لوی تعلیمو داد فرعونیت یا لوی سازش تے چه دا خبر خلقو تخکاره کی چه موسویت دا چه کمدنو دا دی دور سره مناسب نده دا دی دور سره مناسب نده لکه اوس مغربی اقوام اغی وی منگ پا دا نتیجه ورسیدلو چه مسلمان او اسلام اسلامی نظام دا دی دور سره کار نکی دیل ترقی آفتا نظام پا کار ده ترقی یافتہ نظام پکار دے خپل دانشور جوڑ کل خپل چې کمندنو خلق جوړ کو او غی وی دا وی چې دا اوس نه چلیږي دا د فرعون ساحران دي دا د فرعون ساحران دي حسنی ملحدین چې په اسلام او د اسلام په نظام اعتراض کی نو دای راغلی دی را میدان ته شوی دی چې اسلام چې دی خدار دی دور مناسب نه دی یا تو کبه کل ساحر علیم شراولی تا تا هر یو جادوگر ماهر اوشوا مولیان رالل پروفیسران رالل لیکچراران رالل لوی لوی دانشور و فلسفیان رالل وجا سهارت فرعون رالل جادوگر فرعون تا قالو نبی ویل ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین دا چه کمدنو دا آغای نظریوی دا آغا ملاحدو نن که با فیسبوک پانی یا پا کالجونو که سوک دا اسلام خلاف کی آغای دا فرعونیت نمزدوری غواری پا یو اعتراض باننی او دا یو اعتراض پا خوراولو باننی آغای تا دیر سمیلاوی گی او چه یو مولا سر مناظرو کی و اگر که دا بایلی همو خواغا مولا چه که مناظر سر مناظره کولا و دا غب ذریعه مغربیت مسلمانانو که خور کن دا غب مولا پا ذریعه مغربیت چه کمدنو مسلمانانو که خور کن زکا چه آغاز خاصر ناسونت اچا پیجندو اچا پیجندو و چه آغاز مولا سر پا نیت پاند مخامخ شی فاغا دا غب مولا پا ذریعه باندی خپل پیغام اغی تاو رسی مسلمانانو کې خپل خبره خوره کی کله دا حدیث باندې اعتراض کله په قران اعتراض بس خبره مسلمانانو کې راولي شاکیان کې مسلمانان اگر کاغذ پړ شي او عزت شي دا لوی حربا دا پدی باندې خپل یوټیوب چینل چلی او پدی باندې غدا امریکینا او د مستشرقینو نه پیسې طلب کړي هغه د کمندونو پاغه باندې کار کړي ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين مليان بي سر سيد دي بي دارنګ غامديان بي پاغي باندې غيصه کمندرو دي روپاي ملاوي دا دا غيد مزدوري ذريعه دا مزدوري عنايت الله مشرقي هغه په خپل اقرار کړو او كذب القران يوما فيوما رز تر رز د قران تکذيب کوما او زه دي کمندرو دا الله رب العزت خلاف کوم او دا قران او کذب القران یوما فیوما لرزقی واعبد الانجلیزا د انګلیزیانو بندگی کوم در ډوړای د پاره ولا اعبد ربي ليرزقني د خپل رب بندگی نو کوم چې مال ته کم نه نو ډوړای راکی خداوم د قشان دی دا پلاس پر دل لیکچرران دا چې کم نه نو د مزدورۍ طلبګار دي دا د مزدورۍ طلبګار دي او دې مزدوري غواړي فرعونیت حاکمیت د غیر الله چې دا الله رب العزت مقابله کې کم قانون تعذیب جوړ شي هغه سره په یو لاس کې جنتی دا جنتی و سره چې ان لنا لا اجرا چې زما قانون څوک مني زما تعذیب څوک مني زما قانون مني زما تعذیب چې کم نه مني هغه له وځو دومره بنگلي ورکم دومره دا بوله ورکم دومره دا بوله ورکم دا بوله دومره چې کم نه ورکم انم و انکم لمن المقربین دا غی سره فرعونیت سره چې کم نه یو سازش داوی قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين یقینا موږ لرا مزدوری وکړو موږ زورار قالوا او وانکم لمن المقربين وانکم عطفتنا عن بان هنا عام جمله دا یو دا دی چې نقدو به ملاویږي خو نقدو سره به ما جاهم ملاوی حب مال او حب جا پیسې بدلوم درکم ور سره به هدوم درکم پلوی منصب بری فائز کم سکیل بدل در کم ڈگری بدل چه کم دنو در کم ڈگری بدل در کم قال نام فَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وی او یقیناً او یقیناً تاسو لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ خامخا تاسو ایت کم دنو دنی زکڑی شو زمانا ما دنی زکڑی شی شیخ سید پنج پیر مد زلو لالی ہوئی تاسو وای چې کم دنو د تعالی سرټونه چې پاتې را پاتې مغه به سرټی میر سی ابراهیم الله تعالی او فرمایل فینکم لمن المقربین یقینا تاسو به شي د مټاتیانو نه نشانه مټاتیانو نه پیدا مټاتیان څه ته وای پیدا خانان چې قوانین د دې کله ګاډي روان کی او چکر لزی او زیتن لاړ شي چې ته هوټل ته لاړ شي یا پروګرامي انو ډریوران بهر ناشتي ډریوران ناشتي یو بل سره یو په یو غټه ناشتي بل په بل غوريږي بل په خري ومنګه دلته کینول یو غاړه دا چې سم پر سي دي لي چې هغه خانان ډوړی اوخري هدي راوځي دا سي چې یو لمن دا سي کیو بل کارټن برن خته یو چې هغه یو شانتي چې بل شانتي او غاټ کې وتیلې وي دې ته وړ ډریوران سره پرشه لګا لوخ بم ګوند کې ډوړی اوخري ورشي ډریوران خو خپي هغه وته وي نه نه بس راځي چې زونه وخت کیږي راځي چې زونه وخت کیږي هغه وته ټتی گئی ما خو ورشي څوک وي ډوړه خو مټتی گئی التا شي وتا سو دو مټتیا دا بدن جوړ شي د غټو خلکو په قرب کې ذلت نه علاوه بل څه نشته تمام دې کلی او ملګرو الله دې غریب کې رحمت کی جامع فاروقی چې کم ډیر استادان مولانا ایت الله رحمه الله تعالی په یو ځل شهیدان شیو په هغه کې هغه شهید شوی او سره ډریور هغه نو مخکې واغه از شیطان سره ډریوري کوله نو بیا د فاروقیه کې ډریور شو د شیخ سلیم الله خان صاحب رحم الله وغی سره به گاډه چلو نو راغل وکړی ته نو ما سره غب لګاو خان وو ته مونږی خان وروه څنګه په خیر ده خیر سره وی مړم مخ کې خو ذلت او ذلت قسم دې وی نو هو د ډوډۍ ته مو شیطان سره وګرځېدو وی اس نن ډوډۍ نه تپو سن پختنا وی قسم نه علما سره ډرې وری ما وی د ټولو نه مخ کې زمک تپو سکی کی چې ډرې ورس وی هغه په خپل ځای نه سي وی هغه خور سو پیژني وی ډرې ور ډرې ور ډرې ور وی دومره عزت ته چې سوایمو نو د غټانو دا غی په خوا کې قرب د ذلت ذریعہ ده او د نیکانو سره قرب د عزت ذریعہ ده عادي عزت ذریعہ ده فرعون ولا د علالج فرقه ده په دې خوشاله په عزت کم نه نو کار شوم به خوشاله په زمو 24 گریډ ده 24 گریډ ده 24 شي وانکم لمن المقربین او یقینا تاسو خامخا به دې ذکر شو نام یعنی حب مال سر و حب جاهم ملوشی قالون دیوتو یا موسیٰ اے موسی شروع شو خبرې نو موسی علیہ السلام ته وای مونږ په شو کته پېښ کای د فرعونیت د ثبوت د پاره او د فرعونیت د صحت د پاره او د فرعونیت د اصلاح د ترقای د پاره دا مولیانو درې دي دا دومره لیکچراران دانشوران د فرعون راغلي دي چې هغه دا ثابتي چې فلاح او بهبود چي دي او کامیابی چي دا دا په فرعونی نظام کې ده دا فرعونی نظام کې ده او موسی او هارون دواړه ولاړ دي دوه کسان ولاړ دي هغه وای فلاح او بهبود په تربیت د رب کې ده او د رب په نظام کې څه کامیابی ده دی په لدو دي کورسنۍ زمانه سره نو فیصله شي او فرعون څه کړی و ګټلې وازه کا اکثریت چا سره فرعون سره تقریبا وای او یا زره لیکچراران او دانشوران څه شول راغلي 70000 کسان راغلي دي د دینم زیات راغلي دي دومره مخلوق راغله دي اغه دا ثابتې چې فرعونی نظام کې کامیابی ده او موسی وای چې فرعونی نظام د دنیا او د آخرت د ناکامۍ ذریعہ اپ هغه کې ناکامي ثابتې او د الله رب العزت په نظام کې کامیابی ثابتې دا په دې باندې چې کمنو بحث ده دا په دې بحث ده اوس هم دا لګیږي او وایي چې جمهوریت کې کامیابی ده او په اسلامیت کې او خلافت کې ناکامی ده سالمه دنیا په دې باندې لګیا ده چې جمهوریت د ترقۍ ذریعہ ده او خلافت به کوړ نیو ورلد آرډر دا د کمنو دا به د جمهوریت دی دا لګیالي قالو یا موسی دیوته موسی ایمان تلقیا یا وته د کمنو پېښ کای او یا موسی داول پېښ کوون ګنا داول ارتاون ګنا موسی علی السلام ته خپل کرتب دکاو چې صدر کې زور دی ویخه الکو پېښ کې قندلایل پیش کی چه کمدنو چه سره سره دی اغا پیش کی چه اغای سکول سیوائل اغای اوائل او دا سی سیزونا دا سی کرتبونا دا فرعونیت مبارک اغای کارا کرل چه خلقم حیران شو سارو آیون الناس وستر ابو وجاو بسحر حاضرین حالم دا سی اوائل دا شب دبازی ننا که دا ادراغلی دی موسیٰ او سر ابتر ادیق آره تبل تاہر دیو شب دبازی کی او دا کیل تماشه ده رازی خلق کیل تماشه وینی چه کم مار بغٹی دا تج دا مار دا غٹولو خبر نا دا مار او سیر پاخر که پیشکول لیو بس نور خواه مناظره دا واقع ده مناظره دا دلائل ویلی کی گی خالا موسیٰ علیہ السلام اتوی القو پیش کئی موسیٰ علیہ السلام اولی دا سیر اجازت ور کئی دا سیر اجازت نده دار سیر اجازت نه نه بلکې دا موسی علیہ الصلات والسلام دا چې کوي لکه مناظر بل مناظر ته وایي چې خپل دلیل پیش کړه چې دلای ختم کوم دلیل پیش کړه چې دلای ختم کوم اوس که چرته کې د دې موسی علیہ الصلات والسلام موسی علیہ السلام چې خپل معجزه او خپل دلیل پیش کړي نو کې دې شي چې دا خلک ډایرکټ متاثر شي او دا ساحران متاثر شي او دوی اړو خپل سخودلې نه وي نو دا خلک ځله کې یو خدشه څه شو پاتې شو چې هرګه دې ساحران څه پېښ کړي وې نو کې دې شي چې موسی مقابله کړي نه وي موسی عليه صلوات و سلام دا دویمه طریقه غوړه کړه چې دوی چې کوم نه سکی او خری پیش کی او بیا ز ختم کوم دغه شانتی وم وا چې اسلام و و و او و چې بالکل دې کمندونو چا به ویلو چې ان دې مخلوقم بل نظام جوړول شو خو چا دې کمندونو پری نه خودل الله تعالی ول امکو تاسو خپل چې سند ریاتی خاره کوي ماسونیزم خارکه کمیونیزم خارکه سوشلیزم خارکه نیشنلیزم خارکه چې کم نظام پیشکه پیشکا ته دنیا له امن ورکولې نشي د دنیا اتفاق شو په دیموکراسي باندې او په جمهوریت باندې چې دا ترقی یافته نظام نه او نن دنیا د داغین الله سپینځلو ته تیار ده خلک باکول راغلی دي الټول راغلی دي چې الله موږ د جمهوریت خلاص دا الله تعالی کار کول کته شانت اسلامی نظام وي او چا سر او چت کړه نه نو چا ځل کې بداوي ځل کې بداوي چې هر انسانانو څخه جوړول شي خو چاپري نه خودل الله تعالی لږ وخت کې اسلامی نظام معطل کو فدې کې د الله تعالی حکمت وو نو د اسلام نوی نوی دلائل را کار کیږي عقلی طور اسلام چې کم دنو تسلیم اول چې کله اسلام حاکم نو دا نه شو کېدل ځکه اسلام حاکم نو دلائل ویلو ته حاجت نو دلائل ویلو ته سنو حاجت نو چې کله اسلام د حکومت د سټیج نه راړتاو شو نو اوس دلائل او محاسن هغه رابرسېره شو دلائل او محاسن څه شو رابرسېره شو نو فطری طور او عقلی طور انسان دې ته محتاج شو چې موږ له اسلام موږ له څه اسلام دا چې کمنو دال کوم مطلب دی چې پیش کړي تاسو کې کم زور دی هغه پیش کړي نو انسانیت زور کو او جمهوریت یې سکو پیش کو خلق وی ک دې نظام نو داري وستر ابوهم وجاءوا بسهر عظیم چیر زبردست نظام نه ترقی یافته نظام نه او دیموکراسي پار دی پیو پله نار دی پیو پله بای دی پیو پل او دیموکراسي زنده باد پسکولونو کوم چې کمنو په دیموکراسي مضمونونو سوسو رالل قلمونه چې کمنو په دیموکراسي چلیږي سرګي چې ګوري نو څو ګوري دیموکراسي ګوري وګوره چې اوري نو ساوري دیموکراسي اوري خو گزر نهي ممکن جسمه به چوبې کلیم ته موسی عليه صلوات و سلام هم ساتره ټینګي مری د اسلام په مقابله کې د جمهوریت نصر حسن شتاونی ته کمال چې کلم په یو ځای کې اسلامی نظام راکار شو الله دې راکار کی او الله دې مستحکم کی نو ته به وګوري چې جمهوریت بیا پاتې کېدلې بیا نشي پاتې کېدلې چې کله چې کندنه اسلامی نظام راکار شو خالان ویل القفش کې فلما القوم هر کله چې غیر تاکل ساروان الناس جادیو کو بسترگو دو خلقو باننے واسرابو خلق حیران شو واسرابو اوی ارول دیلارا او راویلو پیشک جادو خواد دیر لوئی چه کمدنو شے پیشکو وجاو بسیر نازیم منگوی اپر موسا تا چرتاو کام سا دے بعد موسا ہم تا تا تینگی نو تا دا زارانی زائی فیرون ارا بشکست موسا با یک پاسا دا اللہ رب بلزت یو آیات تری تینگی ندی ادل حکم اللہ کانم حمر مستنفرا فرت من قصورا دا اللہ تعالی کتاب تنشی تنگی دلے بیا فاوہینا الہ موسیٰ اللہ تعالی ری دنیا کی یو ملک چه کمدنو دا سکی شاگل اسلام مادل شی اللہ ری افغانستان کی ڈیری ویدی توی شو ڈیرو قربانے ورکڑ شوی اللہ تعالی ری اسلامی نظام مادل کی پاکستان چه کمدنو دا اسلام پرکو مزاد شویو الله تعالی ری چې کمنو په دغه نوم باندې پوره کی او الله تعالی ری د اسلامي دنیا د پاره چې کمنو نمونه وګرځي او ټول دنیا د پاره د الله نمونه وګرځي فاوینا الی موسی علی القیاصا کا فاذا یتلقفو مناسا په ختم کړل او قف کړل تیر کړل هغه چې دوی جوړول بیا یې سمنو چې دوی څه جوړی دا الله د قانون مقابله کې شی نه دی تلقفو ما یافقون او قالا کو بسلما کانو یعملون ثابت شوات او برباد شو آغا چی دی کول فغلبو هنالکا تو کمزور اکڑی شو پا دقا زائی کے پا دقا میدان کی کمزور اکڑی شو تو قیسر او کسرانو کمزور اکڑی شو بھی آم ختم شو بیا کنا پا دا بکی گی دا مکہ کی مسلمانانو تا چی کمدن ہوئی او مکی سر امگنے لگو منگو زان سر لگو فغلبو هنالکا تو کمزور اکڑی شو پا دقا زائی کے وان قلب او واپس ذلیلا دا ټول جمهوریت و ذلیلې وان قلبو سواغرین او قیاسار د ساجدین او چې کوم خلکو د باطل نظام خدمت کاو هغه به کومو د الله نظام ته سر کی دي و اول قیاسارتو فاول قیاسار د ساجدین اور تاو کل شجادوګر دای سره اول قیار اورو اشاره دې خبره تا چې دې کندنو دلائل اولیدل نو د دلائل نسوشو مجبور شو او ډایرکټ چې کمنو بس پریوتل تب سوې چې چا د شان سکلو هرڅه د دلایل زور به دومره راغی چې کم خلک پدې کې مهنتونه کوي شاګی د کندر د اسلامی قانون او د جمهوریت قانون تقابل کوي دغه خلک بلومبی اسلام ته سر سکی دی دا چا چې کمندر د اسلامی نظام خلاف کړی دی پاول کی اسار تو ساجدی پاول کی اسار تو ساجدی او پرواتل چې کمندر ارتا او کړی شو جادوګر سې ځکون کی او ویل آمنا برب العالمین من ایمان راړو رب د مخلوقاتو تاریخ ذکر کوي چې کله موسی علیہ الصلات والسلام او هارون علیہ السلام میدان مناظره کې وګټلا میدان مناظره کې چې کمندر وګټلا واغی هارون علیہ السلام او موسی علیہ السلام دواړو الله تعالی ته شکریاتن منځ کو درکات او پرل په سجدا پرې وصل چې جادوګر او قتل چې دی الله ته سجدا کوي او سا جادوګر او الله ته سو سجده وکړه متاثر شو چې رب د دې غلې زمونږ د څه شي زمونږ خو زمونږ په سخته کې به کار را نه رب خو د دې دی هغه سجده وکړه او بیا ور سره ایمان راوړو قالوا آمنا برب العالمين تعذبوا موسى وذلك سبب ایمانهم دې ادب کړو دای دې ایمان ذریعہ و موسیٰ علیہ السلام ادبیو کو داغی دا وجن ورطا اللہ تعالی ایمان نصیب کو فاول کیا سارت ساجدین قالو آمنا بی رب العالمین ہوا علم ایمان رڑو منگا فرد مخلوقات بانی چرد موسیٰ دا آرون دے دے ذکر کا ذکر شتعرف و تدی کڑو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام ورد تعرف کڑو خال فرانو آمن تم بیهی فرعون وی کدا غزاله غلامان دی نو فرعون سیاسی چال چلی تا فرعون مکر او فریب تا فرعونیت مکر او فریب آغا دادی چه دی وجه کمدنو چه کم خلق ساو منی نو دیو پی تهمتو لگئی تهمت پا پیو لگئی چه دی خپل کسو خود زمون سب تی را لگلیو زمون سب تی سکڑو را لگلیو صرف زمون نا دا خبر یستلو دا پارا حق حق پر سالم بسکی آغا و بدنام کی دا فرعون چال لے دا غصم دکا کئی نووے فرعون آمن تم بھی تاسو ایمان راوڑ بدبان نے مخیر اجازت زمان تاستام فرعون وی انا ربکم العلا یعنی اڈر بزمان سے لیگی زمان اجازت ندشوے او تاسو کمدن سر آوڑی ایمان راوڑی نیو ادا دمکی ورکا دویم این آزا لمکرم مکرتمو فی المدینہ یقین انداش دے مخام خایو تدبیر دے چکڑو تاسو دے لرا پخار کی لمکرم مکرتمو خام خایو تدبیر چکڑو تاسو دے لرا اوکا تاسو دے لرا پخار کی دا یو فریبو دا موسیٰ ستاسو استازو دا ستاسو فریب دے او تاسو تدان پڑکو مقصد امداده چه مصر بانی قبضه او کئی دا تاسو پا مشوره کڑی دی لی تو خرجو من آلام تا دیده پارا چه تاسو اسم وی پیدا سره چه کندون امریکانیانو مشوره او کرنو زیو تا پریخو زیو تا پریخو دار دیده پارو وی چه لکا مجایدین امریکا پروله دا چه کندونو والا دا چه جوڑ کو چه دا تا پا مشوره کڑی دی وی این نازا لمکرم بکرتمو پی المدینه یقین انداز خام خیر تدبیر شو فریب چوک تاسو دلر بخار کی تدید پارا چو شڑی تاسو دین او سیدون کی دی فسو فتالمون دا دا فرعونیت دا غیر اللہ دا حاکمیت دا پارا دوی محربا یووی چه کمدنو فرعونیت سرا او حاکمیت سرا پا یو لاز کی حاکمیت دا غیر اللہ سرا پا یو لاز کی جنتی نعم وانکم لمن المقربین دویم لاس کې د کمندونو هغه سره دوزخی دویم لاس کې هغه سره دوزخی چې زمونږ دا پروګرام نه مانی او سورہ شعراء کې پیاو زه درې دمکای وی لا جالنک من المسجونین جیل ته ورې واچو نوح علیہ السلام ته وی لا تکونن من المرجومین پکانو با دیولو سخت سخت ریماندونا بدل درکو اولوت علیہ السلام تا ہوئی لتکوننا من المخرجین دکلی نبدی اوباسو ملک بدر بدی کو نیشنلیٹی بدل ختم دا جے کم دنو دا فرعونیت بے محر بدا شپا دیو نشی نبیا جے کم دنو پا زور باننے سانو قتلو ابناکم ابناهم وانا صحیح نسام وی وجنی ختم کی شوٹی کی چه سوک ده پروگرام دعوت چلی نا پری او وجنی ختم جیلونه تینا ڈک کئی زران ده کئی پانسی اے کئی چه دا اللہ دا قانون دعوت سوک چلی دا اللہ دا الوحیت دعوت سوک چلی نا غلط دا دمکیانی دا دا فرعون دویم سازشتے فصوب تعلمون زردہ چپو بشی تاسو لو قطع ایدیکم ای تفصیل خام خا غصفکم لاسون استاسو خفی استاسو من خلافن عدل بدل خفی اولاس بدل عدل بدل کٹکم ثم لو صلبنکم اجمعین یا وزرانکم تاسو لرطول چه خلق در نعبرت و اخلی چه سوک چه کمدنو دو وقت د فرعون خلاف کئی دا غدا سزاوی خلق عبرت دا پار بزرانکم ثم لو صلبنکم اجمعین قالو داو سے کمدنو دا مادیاتو او دا روحانیت مقابلہ دا قالو انا الی ربنا منقلبون دنیا کوئے پھر مارے کئے روح و بدن پیش دنیا طبیعت کمدنو دا روح او دا بدن مارے کا پیش تا آغا دا ابلیس کو اللہ کو پامر دی مومن پہ بروسا دا مسلمان او د موحد مادی طاقت چې کمی دی داغه په روحانی طاقت پوره کېږي اب روحانی طاقت پوره کېږي هغه سره چې د مادیاتو کم کمی وي هغه الله رب العزت په روحانیت پوره کوي په روحانیت باندې پوره کوي دا روحانیت ته که روحانیت نو او ته چې کمدنو د مادیت مقابلې ته وردانګي بیا وپړېږي بیا اپڑیگی تاریخ ابن زیاد آغا جی کم دنو کشتے او سوزولی او دخل کو یقینی پا اللہ جوڑ کو ددی دا پارا چردی دا مادیاتو نے یقین کٹ شی او روحانیت مضبوط شی روحانیت مضبوط شی او خلقو تا اعلانو کو وی مخامخ چی کم دنو دشمن دے او شا تا دریاب دے او چی سکوئی گوئی مز تاسو خوخه ده وی نو مخامه کوئی دشمن ده و شاعت دریاب ده فا ای آکم فا علیکم السبر و الصبات فا تاسو بانی لازم ده صبر و صبات وکلا کدری گئی روحانیت چه کمدنو اغای والا مضبوطاو نبی علیہ السلام و سلام ملگرو روحانیت مضبوطای او ملگرو روحانیت مضبوطو داده پدی کبا چیو طرف تا فرعونیت اغا جنت پیشکیتا تا دنیاوی جنت او بل طرف تا فرعونیت دنیاوی دوزخ پیشکی استا سر ودتلو لارسوی تو پا کم طریقہ ردی مقابلہ کئے چی پدی جنت دوکا نشی او ردی دوزخ نو نیارے گی او دا اللہ دا حاکمیت پروگرام او میشن اغا پری نبدی اپری نگری ستا سره او پروگرام وی آغا جه کمدنو مضبوط ایمان نیرا او پرخون می کند خصہ آئی لیلا و مجنون می کند شاد باش اے عشق خوش سو دائما اے طبیبی جملہ علت آئما اے دوائی نخوتو ناموس ما اے تو افلاتون جالی نوس ما که اللہ سره او دا اللہ را توحید سره دی عشقی محبت نو نو بیا پارام کینا میدان تا مرادم چه رزان و جیان نظر تا دا اللہ توحید نو خوگو نو بیا دی میدان تا مرادم بیا بچه کندنو رستو کی گی لالی جنگ کی پشانشی رال بجور کی دا امزولو پی غورونا دا کابیرو دا مشرانو تاریخو گورا دنیا یو طرف تا واغی بل طرف تو ثابت قدم و رہتے تیارات کی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر، چاروں طرف سے کانٹوں میں گرائے پھول، پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے۔ دا وجہ کمن استا وسلی تعلق الہی محبت الہی کدا نی نبیا پارام کینا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، دیو توئی یقینا منگا الی ربنا یقینا قل رب واپس کی دن کیو، حنی ان لارباب النعیم نعیمهم وللعاشق المسکین ما يتجرعون، حنی ان لارباب النعیم نعیمهم تمزو علی الاخفل مزی مبارک شی، وللعاشق المسکین ما يتجرعون او دا عجز ما یند پار دی آغا تکالیف مبارک چی محبت کی گھٹ گھٹ تی رئی، محبت کی گھٹ گھٹ تی رئی، تا اللہ تعالیٰ پا محبت کی تکالیف چی کندن آغا مزہ کئی۔ اِنَّا الٰى ربنا منقلبون، خالون دیوتوئے دا خدا اللہ دا پار دی من رب تا روانیو، وچے رب تا پلا رکی تکالیف رازی نو فن کئی دی۔ اِنَّا الٰى ربنا منقلبون یقینا منگا رب قلتا واپس کی دن کیو، وما تنقم منا زمن کے صاحب دے ولی منگا سوک بھی عزت کڑی دی، ولی منگا سوک وجلی دی، ولی منگا چا کور روان کڑے دے، ولی منگا چا پا دیوال ورختلیو، ولی منگا چا بو ساڑی سیزلی دی چھ منگا واجب القتلیو، او منگا چھ کندن اشتیاری مجرمان شو، او زمن دا پارا دا سزا متعین شوا چھ شوٹا ڈر دے، زمنگا جرم سرے منگتا جرم اخوائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دیوال را اوچت شو، ورطایوی زیو خبر اکم وی دا پلانکی کوئی چا آغسته ہو، بیری عثمان اغیو تاوید عثمان تا آغسته ہو، وی پلانکی جنگ که دا چا کرو وی تا کرو، اگده خبر ادا دیو تاوی ویزد چی پیدا شویم او بالغ شویم تر آغی وقت نتر دی وقت پوری ما چی کمدنو زنا ندا کرو، دویم ما چې کمدنو د الله د کتاب او د الله د توحید د پیغمبر خلاف نه وکړ، ما چې اسلام راوړل د هغې نه پس ما کفر نه وکړ، ما د اسلامي نظام او د قانون بغاوت نه دی کړی، په دې ټول ګواهی وی او بیا چې څه کوئ نو کوئ، ورته وی وی چې ما کومې اوبه اغوستې وې نن ما کره په کور کې اوبه نشته د څکلو، ما اوبه اغوستې وې او ما دو بو بندو بس مدینی لکڑو نن ما سر او بنیشتے، او دو مسلمان بینے چی روا کی گی یا پا زنا روا کی گی رجم کی، او یا چی کمدنو پی ارتداد بانے یا پا بغاوت بانے، تاسو طول گوائی چی ما دا دری وارا نی دکڑی نسو پا کم قانون وجہ لکی، او چی دانی چی سبارا پسی بیا سولی کئی چی دائی کڑی دی او دائی کڑی دی او دائی کڑی، ما زگا دا خبر صفا کولا نور چی سک کوئی نو کوئی د دیوال نو ورکوشو او د شپې تلاوت کو د قران د پاسه شهید کو، و ما تنقم منا خون نه کار دیم وکسران کوشتایم، جرم می همی کی عاشقی رو ته گشتم، صرف دا جرم دی چې د الله ر دین خبره کوما، دا قران کریم غنو زاینو کې ذکر کړی دا، و ما تنقم منا سورته 40 نمبر آیات کی وای، و ما نقمو وما نقم منهم إلا أن يقول ربنا الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، صرف جرم داو الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول، دارنگی سورة مومن کی 29 نمبر آیات کی وئی، فتقتلونا رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، دارنگی سورت بروج کی وئی، وما نقم منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، جرم صرف چھ کمدنو داؤں، حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادرو، حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی، لقد جمع الاعزاب حولی و اجمعو قبائلهم واستجمعوا كل مجمعين لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعين فذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلو ممزعين وی ڈالی راجم اکڑی یرا حبیب وجنو فی لسو بالی ہینا اقتل مسلمان چه ده اسلام پا جرم وجلے کیگم نویس پروانشتا علا ای جنب انکان فی اللہ مسرائی کپا کم اڈا ارتاویگم ارتاو دشم وذالک فی ذات الالہ و این اشاء یبارک فی اوسال شلویم مزائی دا اللہ دا پار دی چه دا اللہ دا پار پا کم طرف پریوزم الله به زما به دی وینو کې او به دی غوخو کې برکت واچي وا ما تنقم منا او ته به نګړې زمونږ نه مگر دا خبره آمنا بیا یا تی ربنا رقیبون جا جا کې رپورٹ لکوای ثانه مې کې اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانہ میں آمنا بیا یا تی ربنا چې مونږ ایمان لرو پای څنګه رب زمونږه لما جات نا پاک ترال مونږ تا کار شو مونږ تا ربنا بس اللہ تو زمون سوال لے اللہ تکالی دیر دی اللہ مصیبتون دیر دی او فرعونی نزان دے او فرعونی اتے فی ایمان والا بانی می خونتا کوئی او ایمان والا پا صندوقنو کے باندائی او ایمان والا پا سر کے پا ڈریل بانی سوری کئی یا اللہ تکالی دیر دی خدایا خمانگا یو سوال لے اس نجبی صبر شو یو طرف تا فرعون اغد جنا کو ایا طرف ته ډالرو داږي چې کمندونو شیشه پړکای چې نام انکم ذل من المقربین او بل طرف ته کمندونو فرعون د دوزخ شیشه پړکای او دم کېانی ور کوي اسنا چې دی حالت کې مونږ ایمان نه پلشو ربانا افری علینا صبرن الله بغیر د صبر نه نکېږي ورب زمونږ راواله په مونږ باندې صبر لرا افری علینا صبرن را سوی کی بمونگ بانی صبر راوال ای را باندی افراد لکل سر بانی دی سڑے بوکا والی بوکا را بانی راوال ای دی صبر مطلب چی هر وی اختتا او هر اندام تم صبر رو رسی گی او چی یو اندام ام بی صبر پاسی نیشی اللہ جوی مناجات آس نجی خاتم ام خرابشی وطافنا مسلمین مروخ و بمروخ وطافنا مسلمین امر کی منگل را پالت اسلام کی امر کی منگل تابدار وقال الملأ من قوم فرعون داو سے کم دنو تا سردارانو آد آغا اسملے لمنبرانو داغی سے کم دنو یو بلا حربا حربا دادا چه فرعون تو وئی ساحران سره خپل خلق سره اون ختی دا استاد قوم دانشورانو او استاد قانون خدمت کو نو ته دې سره اون ختی وای چې علوم مو وزن مو دا تل کوم چې دې چا خراب کړی دی نه هغه طرف ته توجه نشته چې کم ځنه داخله تیاریږي هغه ختم کا او قران تیاریږي ته قران کریم پروګرام ختم تو قرآن کریم تیاری گی نو قرآن کریم د خلقو دا لاس اواخلا دا ذهنیتی جو جوڑی گی دا قرآن نجوڑی گی تو قرآن مقابله کی تعلیم راو باسا او قرآن کریم مقابله او کا چه دای چه کندنو تی نواخلی دای تی نواخلی نو داورتا نور سرداران والا مشوره ورکلا سرداران والا مشوره ورکلا چته دې کمزای نه خلق تیاریږي او د کم تعلیم باندې خلق تیاریږي دا هغه خلقو ذهنیت خراب کا دا مدرسې ذهنیت خراب کا چې دا غي صرف گزاران العلوم کاری او دا غي دې پروګرام طرف ته اډمیشن نیوي ته توحید او د توحید حاکمیت ته اډمیشن نه سوچ ناراضي هغه خراب کا اغه چې کم دنو یادارنګ مسلمانان نو قران نه برنګ اختاکا چې قران زنه کی فلا شو کوله چې کم دنو موبایل ورکا ټي وي کلچر والا ورکا او انګلیش والا ورکا چې دې چې کم دنو ذهنیت ختم شي ذهنیت ختم شي وقال الملأ من قوم فرعون هو سردارانو او یاغا دې سملای ارکانو د قان د فرعون حتا در موسیٰ و قومہو آئے پریک دی موسیٰ و قامی دیو پارا چروانے ہو کی بملکی مصر کروانے کی سروانے ہو دی فرعونیت پروگرام خلاف آواز اچتا ول دیتا ہے چکندنو دیتا ہے فساد ہوئی چکل ساہرانو او جادوگرو د موسیٰ د فرعونیت دی پارا مناظرہ کولا فاغیت وی نعم و انکم لمن المقربین خوچه ده فرعونیت پروگرام پریخو دو او تربیت الهی پروگرام راواغست چه ده اغیل راواغستو اغیر راواغست وارت وی وی وجنی ختمی کئی ختمی کئی اغیل سره چه کمدنو باز شروع کو او اغیل سزاگان ورکول شروع کرل موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام اغیت فسادگر ہوئی ویدے فساد کی د فرعونی نظام خلاف آواز اچتی د نوجوانانو ذہنیت خراب ہوئی فرعونیانو کی خلق پیدا کی چا غیت فرعونیت خلاف آواز سکی اچت کی دید ایتے کمدنو فساد ہوئی ذکا ورپسی ویزارکا و آلیہ تک رہوڑی د موسیٰ فساد داو فساد داو چې وایزرک و الہ تک وایزرک و الہ تک او پریګدیتا او ساختایان یو فرعون چې کم دنو او ځان لویلی چې زه خدای یم ځان لویلی چې زه خدای یم دا فرعون سو خدایان یو قول فرعون مشرکو دهری نو فرعون مشرکو او هغه داود الوهیت کړي وا هغه د حکومت جانب کې کړي وا عبادت جانب کې د تعظیم په جانب کې هغه خپل عبادت ور او د سخی عبادت کو داغي د بوتانو به څه کو عبادت پہ کو کام لبے ہم مقرر ول او داغی عبادت پہ کو اغت بے نائب الالہ ہوئی دے فرعون نوم مطلب دے نائب الالہ نو آغوم چھ کم دنو دن نور او داغی چھ کم سخیو داغی بوتان بے جوڑ کریو دے سخو شکلو نا او داغی درگاہ بے و آغب عبادت کو نو وای زارکا کی حکومت پر خودل دی فرعون دی و آل حتکا کی آغاغ عبادت دی خدایانو دی بوتانو چی فرعون با مقرر اول نو مطلب داده چی پا سیاسی نظام کی موسیٰ ستا نمانی او پا عبادت کی و جماعت کی امستا دی خدایانو بندگی نو دا یو قول لی چی فرعون مشرکو ظاہری نو پدی بانے آسان دا بس او دا معلومی گیم زکدی ملائک منل لکا او جا ماو الملائکت مقترنین دارنگی صورت بنی اسرائیل کی وطا موسیٰ علیہ السلام ہوئی لقد علمتا ما انزل آولائی الا رب السماوات والارض تا تا پتر چدا رب السماوات را لگی دی اگر دا قانونیت دا طرف نمون کرو چی سیاسی نظام و حکومت کی دا اللہ عجب نشتے فصل الدین آنے دولہ دین زان لشے دے حکومت زان لشے دے حکومت کی و فرعونیتی زمان امان لکی کی شہنشاہیت شخصیت ملوکیت دا زمان بچلی گی دا زمان بچلی گی او جماعت کی او بدر مسائل کې ودا زما چې کم سخی مقرر کړی دي ابو تار نے مقرر کړی داغه او بندگی کیږي موسی د دوار خراب کو ته شرک په عبادت او د شرک په حکومت د دوار وسکو خلاف کو وایي گئی کنه یار دویم کولدا دی چې فرعون د هریو تطبیق پکې دا دی چې اول مشرکو بیرورو ترقی کولنو دهری شو کان من جندی ابلیس فرتقا حتی سوار ابلیس من جندی کان من جندی ابلیس فرتکا حتا سوار ابلیس من جندی ما دے چه کم دنو وی دا شیطان لخ کریو تر دی پوری دور ترقی اوپرا اوپرا که شیطان از دا پا لخ کر کسو شو داخل شنو اگه تی مشوری ای نفران اول مشرکو خو ترقی اوپرا نسو چه شو داری شو پی کرشتیس نسو سن سپر خبر الالا شرکی چه ترقی کیده کیده کیده نسو چه ترالا الحق سن سپر کده خبر تیر شو دا پا جال کی ترقی دا شرکی چه ترقی کولا ست جور شو الحق داری شو فران بس اخیر ویزه پخپل الهه پخپل سیم پدی کې اوس دوه معنی دی بیا یو الهه تکا دی کې یو قرات ته الهه تکا نو وای زارا کا پریک دی تا او خدای توبه او عبادت ست تعظیم او حکومت نه منه هم ازر دی وَيَذَرَكَ وَإِلَٰهَتَكَ پریگدی تا لرا اوستا حکومت لرا ستا حاکمیت اوستا الوحیت لرا ستا الوحیت دو امانا فرعون حاکم اعلاو د مصر چه مصر کے وزما قانون چلی دی دنور چاپکی انا ربکم ال زما قانون به مصر کې چلیږي نو فرعون حاکم اعلیو نو فرعون خو هر خار ته رسیدې چې مصر خو څه د جمعه تمره نو مصر خو لوی ملک ته نو هر خار ته رسیدلې نشو نو خپل نائبانه په خارونو کې مقرر کړو چې دا غي منل له چا منلو د فرعون منلو دا غي منل له فرعون منلو نو هغه تنفیذی ادارې قائم کړې فرعون د خپل قانون د تنفیذ لپاره قاضیان او ادارې جوړې کړې وې چې دا قاضیان به زما دا قانون په هر خار کې څه کوي جاری کوي او دا ادارې به حفاظت کوي نو موسی نه فرعون منو نه ولا چې کمنو هغه ججان او قاضیان منل او نه ولا هغه تنفیذی ادارې څه کولې منلې اغه ولا نه منلې نو والي هتا کنه مراد و قضا تا کا او پریګدی تعالرا او استاد استاد جان ولرا او استاد قاضیان ولرا استاد قاضیان فیصله نه کوي استاد تنفیذی ادارې نه مانی اغه نه مانی داغي خلاف کوي امام مجاهد نه دا مان نه کلا و یذرک و الی هتا کا پریگدی تالرا اوستا قاضیانو ججانو لرا فرعون غور واغستوی خوا فیسانو قاتلو ابناهم ونستاهی نساهم زردہ چو قتل بکم وجنو اجنم خلوور مولیان ددئی ابناهم لیود موسیٰ علیہ السلام نمخ کی معصومان وجلو اغا سورت بقرہ کی تیر سو دویم چه کم دنو د موسی علیہ السلام د بیان نرستو د فرعون دمکی ورکولو چې سانو قتلو دلتهم وی او سورت مومن کم وی چې سانو قتلو ابناء الذین آمنوا معه وی گئی غرائب ذکر کری دی چې دلته د ابناؤنا مراد بہادران او شجاع مراد دی چې بدی دی کم خلور دی او د موسی میشن را اوچت کړل او پروګرام را اوچت کړل دغه خلوور ته نه وژنا او چې کوم د جنا کو په وار پیدا دي نو نو ټینشن دا غي نه یاره نشته چې کوم جنا خولي غونته کړي هغه وجود ته ضرورت نشته پرې دی هغه به زمون خدمت کوي يهود وای موږ مسلمانانو موليان درې سیکشنو ته تقسیم کړی اے بی سی اے کې هغه دي چاغه زمونږ نه په مال او نه په دمکای پیس نه دوک کیږي او زمونږ خلاف کوي زمونږ خلاف کوي نو یې دې پاره کې گزاره نشته جذر چا بس جذر ملاويږي او در شو دوی مونږ دوی می چاغه په دمکه یا په لالچ باندې غلی شي او بیا زمون خدمت کوي نور سي لګيای خبري کوي او چې سلالت ولا ور کوي او لګه دمکی ور کو نو غلی شي په خیر دې چې په ګوړه مرینو زاهر او تاجت دی وجلو تاجت نشته دای کپکار رالل نو سیدا کپکار نه راځي بیا به سکو درین کې سماغ دی چا زمونگا تابی دی چه منگا سواج نو آغا کئی نو دی وجلو تاجت نشتے آغای دری سکشنو تکڑیو نو دوا نو وجل او یوی وجل دا سنو قتل ابناهم داغ ایک نمبر دی اے والا ونستاہی نساهم داغ ویسی والی دا دی کمدنو وجلو تاجت نشتے اعلان بیاو گورا نو شیخ ابراہیم اللہ تعالی یو ملحوظه لیکل د باغې کې چې او بس او ختم د مولا په ټو په کېولیدو او شونډې سرې کړی او ل تصاب کې لیکلی د لګه غونده کې مختصر و چې داسې مولانې دغې وجلو د ضرورت وي قاله اعلان د کتاب نوم دی قاله سر قتللو ابنال ابنا قتل مویللو دوه قسمارې یو شوټ کا ختم کا دویم دا چې ابنا القوم نوجوان نسل چې کم دینو نوجوان نسل داغی فکر چې کم ننو ده فرعونیت جوڑ کا ذهنیت والا تبا کا نوز پا اغو وجلو ده والا ذهنیت تبا کی بس ده فرعون غلامان شی ده انگریز غلامان شی نوید ده ده ذهنیت ده ختمولو بندو بس پاوکو فرعون وی داوز اواغ یو شیری وی موسیٰ تعلیم ورکی زمن خلافی جوڑی من بس انو قتلو ابنام نوجوان نسل با من بلکل سکو فانستایی نسا هم او من با مراعات ورکو جینا کولا من با چه کندنو حقوقی نسوار دیم اناوکو او خضو لبا توجو ورکو و دستایی نسا هم آغا فرانیت او اس یو شده بلکل اقبال ویلی نی ویستاختا پرداختا دل آختا هر دو میان آبرو زینت ساختا و ایدا چه کندنو جناکای جوڑی کی او اغی بیزتای شروع کی دا حق کدی نوجوان نسل الکان کرکٹ موبایل اکتاک فلم فتی ورواروا او جناکولا حیثیتو نورکا و نستاہی جناکولا حیثیت ورکا بل فتی بیگرٹو پاک افغان جناکای بدی گرٹی نا وانستایی نسام آمون با جوانور کجی نکود دی لرا جوانور کولو بانه کوئی نیچ نا حقوق پولو حقوق وائن نافو قوم قائرون او یقینا من پا دیوان زورا وریو موسیٰ علیہ السلام و سلام روحانیت آغی طرف تا توجه ورکی تکتا وی سازشو نبوی بی با بی با بی با عرص چیدی داوگو را دا نوجوان نسل دا گمراعی سازشو نا د جناکو چې کمدنو د گرفتارای او د جناکو د دوکا کولو سازشونه دا بوی او اغبا پا دی خپلا پیسالا نافذ کولو قادرو می این نفوکو هم من چه سکونو کولی هم شوی نوجوان نسل غر کولی شو او جناکو لحیثیتون ور کولی شو دا کولی شو منگا و موسیٰ وی توجه اللہ تا کولی ایسو بنشی که دی بس دی غما بس اللہ تا توجه کئی قال موسى لقوم استعينوا بالله في مصيبه راشي نو الله ته مراجعه وکا وي موسى خپل عزيزان ته استعينوا بالله مدد غواړي د الله تعالی نه وسبرو کلک شي استعينوا بالله مدد غواړي د الله تعالی نه وسبرو او کلک شي فدي و يو الله ته توجه او بل په دین کلک ایدل خپل پروګرام باندې کلک شه بل طرف ته توجه مکو قبل طرف تا توجه شو تباب ہے واسبرو اکلاک شئی ان الاقبت للمتق ان الارض للہ یقین از مکدہ اللہ دا یوری سلامی شاہ من عبادی ورکی دل الاغ چاہتا چرا دیو کی دخلو بندگانونا تا دا اللہ کار دے بس منگا دے کمدن نور سر کار نشتے منگ بدا اللہ بدین کلاکیو یوری سلام ورکی دل الاغ چاہتا چرا دیو کی کلک وقت دے فرعون و حکومتی نبیبا ولا عاقبت للمتقين انجام المتقين له اخيري ميدان بچا تفاضي کیږي متقين ولا عاقبت للمتقين او اخری انجام د پرهیزګارانو دی. قالو اوزینا من قبل ان تاتینا. دا وګوره مکی زندگی دا مکی زندگی دا او د فراینا او د طرفنا د ابو جال او د غیله تالیسټو د طرفنا په صحابو تکالیف تي په صحابو باندې تکالیف تي ډیر زیات. قالو اوزینا موسی ملګرو وی اوزینا من قبل ان تاتینا اوزینا من قبل ان تاتینا منګ ته تکلیف راکړې شهو. د دې دوه معنی دي. معنی دوه دي. وجه دا ده چې خلق دوه قسمه وو. یو د موسی ملګری وو کلک موسی علی السلام سره ولاړو. کلک د موسی علی السلام سره ولاړو. ظهور طالب العلم بهر ملمانه دي. ظهور د بنیر دی بهر ملمانه دي. اوزینا من قبل ان تاتینا. یو قسم خلقو شاکلکو د موسی علیہ السلام سره ناغی موسی علیہ السلام تووی تسلیتا. موسی علیہ السلام لے سور کولا تسلی وارتوی اوزینا منگ پدی تکالیفو کلوی شویو ایس خبر مدا. اوزینا من قبل ان تاتینا منگ لتکلیف راکڑے شے استازاتو نمخی اپز دینا چطرالی. وقال عصا موسى وتزير وورو ذم ذم کې سم خلقو شاغی ته کمندنو به همت او همت پکې بالکل نو به همت او پاغل کې همت نو همت پکې نو. ناغی موسى عليه السلام ته وي خو خاذر مونږ نه لیدل چه نوی راغلی اوم جووی وجنی او چه رالی او اسن و اسم وی وجنی پتا که خمون چه تا خرزو خرزو نلی دار. موسیٰ والا تسلی ورکی فی اللہ و مدد راولی. قالو دیوتا اوزینا منگل تکلیف راکل شو من قبل انت آتیانا مخی دینا چه ترالی منتا و من بعد ما جیتانا پس دینا چه ترالی استراغلی رات رات تو اکرل منگتا. خالان موسیٰ علیہ السلام توی اصا ربکم ایو لکا دوکم یقینا رب ساسو شاید یعنی یقینا رب ساسو حلاک بگی دشمن ساسو یا وعدا یعنی ساسو دشمن با تبا کی گی. دا وعدا نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام و سرو مقرام لکه دا چې موسی علیہ السلام خپل ملګرو سره کړی و او نبی علیہ السلام د خپل ملګرو سره وکړه. اوسم دا وعده ده چې مسلمان د نبی علیہ السلام مهنت راوالي او دا وعده ده چې یو لکه عدو وکړو شردی دشمن به الله تباه کوي. دویمه وعده ویستغلفکم فی الارض او بعد به کی تاسو رب زما کې حکومت بدل درکی. ورده حکومت ته خلافت وی دهونوی چې حاکمیت بدل پسمګه کې درکی وی ویستخلفکم تاسو بد الله قانون جاری کوی ځکه ورته تعبیر وکړو دا حکومت نه تعبیر د بادشاہ نه پیستخلفکم وکړو ویستخلفکم فی الارض او بعد